käes taha. Ma olen mees, kelle süda on paha. Ma olen mees, kellel puudu võin. Ma olen mees, kelle harand on või. Selles süüdi on ühiskond, ei püüa seda tõdema varjata. Selles süüdi on ühiskonda. Selles süüdi on ühiskond, ei püüa seda tõdema varjata. Selles süüdi on ühiskonda. Mul pole enam maja. Mul puudub see, mis vaja. Ma seisan alkon ajal. Olen kaotanud elun raja. Selles süüdi on ühiskond. Ei püüa seda tõdema varjata. Selles süüdi on ühiskond. Selles süüdi on ühiskond. Ei püüa seda tõdema varjata. Selles süüdi on ühiskond. Selles süüdi on ühiskond, ei püüa seda tõdema varjata. Selles süüdi on ühiskond. Selles süüdi on ühiskond, ei püüa seda tõdema varjata. Selles süüdi on ühiskond.